every time I look into your eyes, you made me love you. Quest'inverno finirà. And I do truly love you. Fuori e dentro me. How you made me love you. Con le sue difficoltà. And pensieri ripidi, you're my fantasy, per solitudine deserti aridi, you're my gentle breeze, al ritmo della tua passione. Ora io vivrò, and I never let you l'amore go. Mooi stel, Eros Ramazzotti en Anastasia in I Belong To You. En daarvoor, uit de jaren 80, Yellow en Of Course I'm Lying. Ons eerste onderwerp vanavond. Ieder jaar wordt na de Europa-run een beste doorkomstplaats verkozen. Voor 2022 is dat Oud-Beierland in de Hoekse Waard. De prijs bestaat uit een geldbedrag van €22.000 te besteden aan goede doelen. Eerder hadden collega Cornel van der Heijden en ik een gesprek met twee leden van het doorkomstcomité, Kobi Kruk en Wim Jachtenberg. Welkom bij de avond. Goedenavond. €22.000. Ja, mooi bedrag. Zo, gefeliciteerd. Dankjewel. Ja, dank je. En dan vragen ze vaak bij sportprestaties, wat is nou je geheim? Ja, wat is ons geheim? Om te beginnen jezelf blijven. Mm. Kijk, er zijn ook doorkomstplaatsen, dat zijn echt carnavalsplaatsen. Oud-Beierland is geen carnavalsplaats, dus daar moet je ook niet aan willen beginnen. We noemen geen namen. Nee, we noemen geen namen, maar iedereen weet wie we bedoelen, waar, wat we bedoelen. Ze zijn tweede geworden. Bijvoorbeeld. En voor de rest, ja, we maken er gewoon, proberen er iets gezelligs van te maken, vooral voor de teams. Doorkomststeden. Waarom is dat nou zo'n belangrijk onderdeel van de Roperen? Wat is dat, Wim? Wat maakt dat nou zo speciaal? Nou, laat ik beginnen met het feit dat de Roperen aan zich heel speciaal is. Het is natuurlijk een super sportieve uitdaging om ik geloof meer dan 500 kilometer in estafette vorm te lopen. Het sleutelwoord daarbij is vermoeidheid. Want dat duurt een tijdje. Zeker. Ja. Niet alleen voor de lopers, maar ook voor de fietsers, de chauffeurs, alles wat er omheen hangt. Journalisten. Journalisten. Ben wel eens mee geweest. Whatever. Dus dan is zo'n doorkomst door wat voor plaats dan ook, dat geeft gewoon een boost. Dat is bijna niet te beschrijven. Ik weet niet of je wel eens de marathon van Rotterdam hebt gelopen of op de prestatieloop. Maar op het moment dat je die crossingel oploopt, de mensen staan te klappen, te juichen, dan voel je geen enkel pijntje meer. Nee, ik heb nooit een marathon gelopen, maar ik ben wel al een keertje als verslaggever door doorkomststeden van de Roperun heen geweest. Dat is een heel speciaal moment. Ja, nou voor de teams is dat vooral heel speciaal. Want ja, Wim zei het, als je op een gegeven moment bij dood en dood moet, ze slapen weinig. En het is alleen maar lopen en fietsen heen en weer van het ene punt naar het andere rijden. Dus ze zijn doodmoe. En zeker op het moment dat ze naar Beiland aankomen, dan zijn ze bijna aan het eind. En dan hebben ze soms nachten gehad of dagen met heel veel regen, zoals het afgelopen jaar. En als ze dan zo'n feestelijke doorkomst hebben met muziek en heel veel publiek, ja dan zie je ze helemaal opveren als het ware. Dat is zo fantastisch. Ik krijg hier de plekken weer kippenvel ervan. Ik heb ook de keren gehad dat ik gewoon met tranen in mijn ogen langs de route stond. Dat is zoveel emotie bij die mensen komt er dan ook uit. Omdat iedereen heeft zijn eigen verhaal. Ook de teams, maar ook publiek. Je vroeg net wat onze kracht is, wat ons geheim. Volgens mij is dat helemaal geen geheim. De grote kracht is het grote aantal teams uit de Hoekse Waard die dat meedoet aan dit grote evenement. Ja. Dus voor al die teams is het een vorm van onthaal thuis. Ja. En daar staan de kinderen, daar staan de partners, daar staat iedereen, de familie, weet ik allemaal, de deelnemers toe te juichen. Nou, dat doet het met je. Wat voor specifieke dingen zie je als je als loper bij jullie binnenwandelt? Nou, rent. Ja, specifiek. Het begint dan bij het Bordjouw Beierland. En bij de locatie Schep, waar er gewoon van alles uit de kast wordt getrokken. Ik moet eigenlijk zo zeggen. Op iedere locatie is er wel iets voor een bepaalde doelgroep van het publiek. De ene locatie is speciaal voor jonge gezinnen. Dat is bij locatie Schep. In het dorp is het een beetje voor de middengeneratie, noem ik het dan maar. Mm-hmm. Scheepmakershaven is even voor de wat jongeren. En zo is er voor iedere leeftijdscategorie voor het publiek is er ergens wel een feestje. En dat maakt het ook voor de teams ook een feestje. En dan is muziek, gezelligheid, dat is gewoon leuk voor de teams. En ja, Wim zei het net ook al, heel veel Hoekse Waardse teams, die zien eigenlijk de Coolsingel niet als finish. Die zien de Hoekse Oud-Beierland als de finish. Het heeft wel even geduurd, hè? Want eerder hebben jullie ook al posities verworven, maar de eerste plaats is echt de eerste keer. Dit is de eerste keer. We zijn diverse keren tweede en derde geworden, maar het is nu echt de eerste keer. En ik denk dat dat ook een beetje komt omdat Zeelen dit jaar niet meedeed. Van Zeelen is natuurlijk eigenlijk altijd ieder jaar de winnaar, de eerste prijswinnaar. Daar kun je bijna niet tegenop, Zeelen in België. Ja, daar maken ze een compleet feest van. Wij zeggen altijd, we doen het niet voor de prijs en voor onszelf. We doen het echt voor de teams. Dat die teams de boost krijgen voor die laatste zware kilometers. Daar doen we het echt voor. Want zij leveren zo'n ongelooflijke prestatie. Maar daarnaast hebben ze het hele jaar lang allerlei acties gevoerd om geld op te halen. Voor het goede doel. En daar doen ze het voor. En wij doen het dus voor die teams. Om zij die duw in die rug en dat hart onder de riem te geven. Om ze te stimuleren om door te gaan. Voor alle duidelijkheid, die prijs van €22.000... Die gaat niet naar jullie doorkomstcomité. Die gaat naar goede doelen die jullie gaan aanwijzen. Klopt. Ja. Hoe gaan jullie dat doen? Volgens mij moeten we deze vraag onder andere ook bij de teams neerleggen. Zij lopen voor het goede doel en zij weten ongetwijfeld ook wel waar dat goede doel dan ook aan besteed zou kunnen worden. Kobi Kruk en Wim Jachtenberg van het doorkomstcomité Roperun Oud-Beierland. Je vous regarde tendrement. J'aurais bien voulu vous parler, mais le courage.

In zijn column van vanavond pakt Han van der Horst de gemeente Lansingerland aan. En in het bijzonder wethouder Muis. Lieve mensen, soms komt het voor dat gemeenteraden en colleges door waanzin worden bevangen. Ze nemen dan krankzinnige maatregelen. Dat is nog tot daaraan toe, maar soms blijkt die waanzin besmettelijk. Dat kan het geval zijn met iets wat de gemeente Lansingerland de burgers heeft geflikt. Misschien komen de bestuurders van uw stad of dorp op het idee hetzelfde te doen, dat weet je nooit. Voor we ter zake komen, eerst eens kijken wie daar de dienst uitmaken in Lansingerland. Men heeft in deze samenvoeging van de dorpen Bergse Hoek, Berkel en Blijswijk, samen iets meer dan 64.000 inwoners, 5 wethouders. Ze behoren tot de partijen D66, ChristenUnie, Wij Lansingerland en Leefbaar 3B. Dan weten de burgers van Lansingerland vast waar ze bij de volgende raadsverkiezingen beter niet op kunnen stemmen. Over de gemeentereiniging gaat Michiel Muis van D66. Hij zal de kwaaie pier zijn in het vervolg van dit betoog. Treffend detail overigens, in het college zetelt ook Simon Fortuyn, de jongste broer van Pim Fortuyn. Op de website van de gemeente heeft hij een speciale link voor mensen die hem willen uitnodigen voor evenementen. Nu dan de krankzinnigheid waar het hier over gaat. In Lansingerland moet je voortaan per keer betalen voor het daadwerkelijk weggooien van vuilnis. Het openen van een ondergrondse vuilcontainer met een persoonlijk pasje kost €1,68. Het legen van een afvalcontainer kost van €3,92 tot €6,73, afhankelijk van de omvang. Zijn de burgers van het geteisterde Lansingerland daarmee uit de kosten? Nee, ze betalen daarnaast ook nog eens €226,21 per jaar afvalstoffenheffing. Wethouder Michiel Muis, deze ridder van het noodlot, noemt dit DIFTAR, afkorting van gedifferentieerde afvalheffing. In Pijnakker-Noodorp is inmiddels al alarm geslagen. Men vreest daar dat de inwoners van Lansingerland hun vuilnis massaal naar de containers van deze buurgemeente brengen, want daar is het nog gratis. Er moet daarom, vindt een raadslid, bij hen ook een slot opkomen. Het is natuurlijk nog gemakkelijker het vuilnis gewoon op straat te flikkeren. Dan gaat Michiel Muis natuurlijk dreigen en naast de nu al aangestelde afvalcoaches boa's inzetten. Maar die kunnen niks zolang je er maar voor zorgt dat er in het vuilnis geen enveloppes of zo zitten met je adres erop. Nou zijn ze op het raadhuis, kosten 40 miljoen, gek genoeg de hele gemeente vol te hangen met camera's, maar dan zet je gewoon een bivakmuts op. Dat doen ervaren hooligans ook en maatregelen zoals die van Michiel Muis maken elke nadenkende brave burger tot een hooligan. Nu de krankzinnigheid en wat daarentegen normaal is. Het probleem van veel politici en dus ook van het fenomeen Michiel Muis is dat ze met hetzelfde middel verschillende doelen willen bereiken. Vroeger hing boven mijn bureau een foto van een Amerikaanse adelaar met doordringende blik. Daaronder stond focus. Wie op 2 konijnen tegelijk jaagt, vangt er niet 1. Het doel van de gemeentereiniging is een reine gemeente, dat zegt het woord. Michiel Muis wil daarnaast een milieuprobleem oplossen. Dit land produceert te veel afval. Hij denkt als je de eindvervuiler laat betalen, dan gaat hij vanzelf wel minder afval aanbieden. Dus voeren we een stevig bedrag in per aangeboden zak of container. Dat lijkt logisch, maar is het niet. Burgers hebben nauwelijks invloed op de hoeveelheid vuilnis die ze aanbieden. Het valt mij altijd op hoeveel plastic rotzooi ik per week verzamel. Dat komt omdat onze dagelijkse boodschappen bijna allemaal in plastic verpakt worden of anders, op zijn best zelfs, in bedrukt papier. Daar zou ik misschien iets tegen kunnen doen door voortaan naar de biologische winkels te gaan, maar daar hebben de meeste mensen het geld niet voor, ik ook niet eigenlijk. Michiel Muis voert zijn strijd aan het verkeerde front. Hij, of liever gezegd de landelijke politici van zijn partij, moeten bij de producenten en de verpakkers van voedsel zijn, niet bij de consument. Veel mensen beleven tegenwoordig moeilijke tijden. Ze staan met de rug tegen de muur vanwege de golfprijsstijgingen die door loonsverhogingen lang niet worden gecompenseerd. Onder deze omstandigheden is het rationeel je vuilnis niet meer aan te bieden bij de gemeente. Michiel Muis krijgt een vuilere openbare ruimte. Dat komt uitsluitend omdat hij niet één enkel doel najaagt, maar op twee konijnen tegelijk. Hij vangt er dus niet één. Je ziet trouwens dat het probleem van bijplaatsing in elke gemeente waar een slot komt op de afvalcontainers meteen grote vormen aanneemt. In grote steden gebeurt dat bijvoorbeeld door de duizenden inwoners die daar niet staan ingeschreven, bijvoorbeeld omdat ze illegaal zijn. Nou kan je natuurlijk wel zeggen, die horen hier ook niet. Maar dan moet je niet verbaasd staan hun vuilnis op straat aan te treffen. Nogmaals, streef als politicus met één maatregel, één doel na en niet vele tegelijk, want je oogst altijd ongewenste toestanden. Gegarandeerd. De gemeente Lansingerland heeft zichzelf en de buurgemeentes met een milieuprobleem van je welste opgezameld. Zo eenvoudig ligt dat. Als je een schone stad wil, zorg dan dat de mensen hun afval gemakkelijk kwijt kunnen. Je laat dat betalen via een afvalstoffenheffing. Daarbij valt te overwegen burgers met een laag inkomen, bijvoorbeeld tot 120% van het minimumloon, maar 150% is ook voorstelbaar, korting te verlenen. Dat zou wel zo sociaal zijn. Laat burgers nooit per zak betalen, want dan werken ze die zak op de braverikken na elders wel weg. En nu de vuilnismannen, de trashmen met Surfin' Bird. Denk aan de meeuwen die de vuilniszak openpikken. Oh, well, everybody's heard about the bird. Bird. The bird's a winner. Well, a bird, bird, bird. Bird is a winner. Well, a bird, bird, bird. Well, a bird is a winner. Well, a bird, bird, bird. The bird's a winner. Well, a bird, bird, bird. Well, a bird is a winner. Well, a bird, bird. The bird's a winner. Well, a bird, bird, bird. The bird's a winner. Well, a bird, bird, bird. Well, a bird is a winner. Well, a bird, bird. The bird's a winner. Well, don't you know about the bird? Well, everybody knows that the bird is a winner. Well, a bird. Thuis heb ik nog een aanzichtkaart waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven, een kroeg. Een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben. Dit dorp, ik weet nog hoe het was, de boerenkinderen in de klas, een kar die ratelt op de keien. Het raadhuis met een pomper voor, een zandweg tussen koren door, het vee, de boerderijen. En langs het tuin pad van mijn vader zag ik de hoge bomen staan. Ik was een kind en wist niet beter dan dat het nooit voorbij zou gaan. Wat leefde ze eenvoudig toen in simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd, het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg. Want ziet hoe rijk het leven is, ze zien de televisiequiz en wonen in betonnen dozen.

Brandy Clark, ze houdt al sinds 2013 je hand vast. En daarvoor Wim Sonneveld en het dorp. We gaan naar ons volgende onderwerp. Over podiumkunstenaar Isha van der Burg. Herman de Bruin. Isha, welkom. Dankjewel. Ja, jij zingt, jij speelt, jij doet van alles, begreep ik. In de cultuursector en ook op het podium. Ja, dat is waar. Dat is waar. Vooral op het podium. Wel. Ja, ja. Ik zing, ik speel en ik schrijf. Ja. Ja, al van jongs af aan, zo tussen de schuifdeuren thuis, bij wijze van spreken? Ja, eigenlijk is wel vrij jong begonnen. Ja. Ik zat vroeger op Jeugdtheater Hofplein. Dat is een jeugdtheaterschool in Rotterdam. Rotterdam, ja, ja. Nou ja, daar is wel een beetje begonnen. En mijn moeder die speelt ook toneel, dus het is er ook wel een beetje... Oh, met de paplepel, zoals ja, het heet. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Maar nog steeds bezig met toneel en met zang, maar ook met cabaret, begreep ik. Ja, nee, de laatste jaren meer en meer met cabaret. Eigenlijk sinds 2016, denk ik, mm-hmm. ben ik eigenlijk met een vriend van me, Leon Molle, ben ik cabaret gaan maken. Mm-hmm. Hij maakte al wat langer cabaret en schreef ook heel veel cabaretliedjes. En toen zijn we dat samen gaan doen. En eigenlijk sindsdien, ook wel met tussenpozen, maar met vlagen meer en minder. Dus ja. Dat is mijn vaste tekstschrijver nu. Ja, precies. Ja. En, maar ook wel met verplichte tussenpozen, want we hebben natuurlijk de coronapandemie gehad. Ja. Ja, dat klopt. Dat was wel minder. Ja. Ik had wel het geluk dat ik tijdens de pandemie eigenlijk op de Koningstheateracademie in Den Bosch lessen kon volgen. Okay. Dat mocht dan doorgaan, want dat was dan fysiek onderwijs. Dus ik heb die tijd nog wel goed op zich kunnen gebruiken. Maar je kon natuurlijk nergens optreden. Maar optreden onder het publiek zat er natuurlijk niet in. Nee joh, dus dan probeerde je iets te organiseren en dan moest je het weer afblazen. Ja, dat precies. Echt, dat is heel onhandig natuurlijk. Ja. Ja, ja, ja. Dus we zijn er weer. Ja. Maar goed, die tijd heb je wel benut om je nog meer te ontwikkelen eigenlijk. Ja, nee, achteraf was het wel een nuttige periode inderdaad. Ik heb ook beter piano leren spelen en zo. Dus dat achteraf was het... Soms is dat ook nuttig natuurlijk om zo'n periode te hebben van meer naar binnen gekeerd en meer ontwikkelen. Opgegroeid in Berkel en Roderijs. Je zegt zelf in een weiland. Ja, nou ja, het is echt waar. Mijn vader komt uit Berkel en Roderijs. En die vond op een gegeven moment een schuur, volgens mij, in een weiland. Voordat ik geboren was. En daar heeft hij gewoon een huis van gebouwd. Dus uitgebouwd. Dus dat was een houten huis. En dan was alles lekte en kraakte. Maar goed, voor mij als kind was het geweldig. Het was natuurlijk een enorme tuin. En, je had de vrijheid. Heel veel vrijheid. En, dat. Heeft dat je ook gevormd tot wat je nu bent? Kan je dat zeggen? Ja, dat denk ik. Ja, dat kan je moeilijk zeggen over jezelf. Ik begin erover omdat het ook best wel een thema is in de voorstelling. En ik denk dat mij dat wel heeft gevormd. Ik bedoel, op momenten dat ik soort van graaf naar wie ik ben of zo, dan denk ik dat dat er wel in zit. Vooral het gevoel dat je in een soort van paradijsje opgroeit of zo, waar je dan uit gedonderd wordt, zeg maar, op een gegeven moment. Rotterdam in, zeg maar. Het paradijs was Berkel en Roderijs, bedoel je? Ja, nou, het dorp zelf heb ik op zich niet heel veel tijd doorgebracht. Ik zat ook eigenlijk altijd wel in Rotterdam op school en mijn vrienden wonen daar wel. Maar het huisje in de wei, dat was natuurlijk wel... Ja, ik denk dat iedereen zijn kindertijd ook wel een beetje idealiseert op die manier. Dat kan natuurlijk. Ja. Maar je neemt daar wel inspiratie van mee, begrijp ik, voor je liedjes en voor je optredens. Ja, ik heb wel liedjes... die daarover gaan. In elk geval één liedje wat erover gaat. Mm-hmm. Waarvan de tekst ook van Leon is. Maar wij hebben daar samen dan over zitten sparren, zeg maar. Ja. Maak je dan zelf de muziek erbij? Meestal wel. Ja, meestal wel. Dus er zijn ook een paar nummers waar Rob van Klaarwater de muziek bij heeft gemaakt. Okay. Is de eigenaar van het spul. Ja. Heel af en toe ook wel andere mensen die we kennen. Maar meeste doe ik zelf. Ja. Heel veel plezier met de optredens die je allemaal doet. Dankjewel. Want het gaat goed, begrijp ik. Want, tot nu toe gaat het heel goed. De kleine zelfstandige. Heel tevreden, ja. Waar kunnen mensen meer over jou te weten komen en wat vinden op de sociale media bijvoorbeeld? Je kan me volgen op Instagram ten eerste. Isha van der Burg is mijn naam. Mm-hmm. En op Facebook. Website is nog een beetje in de maak. Ik heb in elk geval op Facebook een soort van speellijstje. Dan kunnen mensen wel even kijken waar ze je kunnen tegenkomen in het theater. Yes. Vanaf het weiland. Van het weiland naar het theater. Ik vind het een mooie gang zo. Van het weiland naar het theater toe. Dat is toch wel mooi.

stand? Are you strong enough to be my man? My you